Fra romfartssenteret i Houston har vi også fått inn meldingen om at fotografier av Mars, tatt fra en romsonde, viser tydelige spor etter liv på planetens overflate. Liv ble sist observert utenfor restaurant Pilen i Oslo, iført blå boblejakke og turnsko.